Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta Onur Haftası. Haziran ayı sebebiyle Onur Haftası, Onur Ayı şarkılarından bir playlist hazırladım size. Ve hiç vakit kaybetmeden sadece bir müzisyen olmayan Deandre ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz o çok az kişinin yüzleşmeye ve sürdürmeye cesaret edebildiği toplumsal meselelerin de taşıyıcısı bir sanatçı. Çünkü olağanüstü bir şiirsel hayal gücü var ve bu temelle meseleleri en insani yönüyle yakalıyor ve bir ahlaki öfkeyle ve bazen de tümüyle kişisel bir dayanışmada onları dinleyiciye sunduğunu görüyoruz. Bu parçaların en simgesel olanlarından biriyle başlayacağız şimdi. 1978 yılından gelen bu parçada eşcinsel bir aşk hikayesini savaş karşıtı bir şarkıdan dinliyoruz biz. Andrea'nın aşkını, Andrea'nın aşkı olan siyah kukleler vatanı için savaşırken ölünce Andrea bu haberi kralın imzalı kağıdından okuyarak öğreniyor. Ve metni incelediğinizde ölen çocuğun yani askerin Andrea olmadığını, aslında Andrea'nın sevgilisi olduğunu. Çünkü o zaman kadınlar henüz askere alınmıyor o dönemde İtalya'da. Birinci Dünya Savaşı'nda geçiyor bu şarkı. Ve bunu da Fabrizio'nun böyle fiil çekimleriyle oynadığı, bu şekilde doğrulanan bir biçimde anlıyoruz biz. Ve en sonunda da mevzu Andrea ölü değil, diri ama onu üzen trajediden muzdariptir şeklinde bitiriyor. Fabrizio De Andre'den dinliyoruz. Andrea şimdi Açık Radyo'da. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccioli neri. Andrea aveva un dolore riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui, ucciso monti, sui monti di Trento. Di Trento dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Fabrizio De André'den dinledik. Andrea radyonuzdaydı. Şimdi 1947 doğumlu Mia Martini var sırada. İki defa İtalya'yı Eurovision'da temsil eden sanatçı. 1995 yılında henüz 47 yaşındayken biraz şüpheli bir biçimde hayata gözlerini yumuyor maalesef. Ama arkasında çatallı ve hüzünlü sesiyle bize onlarca unutulmaz parça bırakıp gidiyor. 2019 yılında da Ricardo Donna, Io sono Mia isminde bir biyografik film çekiyor anısına. Belki ilginizi çeker. Mia Martini'nin 1992 yılından bir parçası bizimle olacak. Varoluşuna dair hiçbir şeyi inkar etmeyen bir erkeğe ilgi duyan ve onun tüm isteklerine izin veren bir kadının biraz hafif bir serzenişini de içeren bu şarkının kahramanı kadın. İki erkeğin tutkusuna hem hayran kalıyor hem de biraz gıptayla bakıyor. Uomini Farfalla, Kelebek Adamlarla Mia Martini şimdi Açık Radyo'da. Mi è successo ultimamente, sulle prime non capivo, c'era qualche cosa sotto, come un vento sopra e là. E si increspavano i discorsi e qualche volta nevicava sopra il letto fra gli sguardi, anche quando mi toccava. Mi ero quasi innamorata di un amico un po' tempesta, così maschio, senza storie né censure per la testa. E ci stavamo insieme spesso, troppo sai, per i miei gusti. Io volevo l'uno o l'altro, non mi vanno i giochi misti, ma l'idea di un sì, l'idea di averne due nel cuore, l'idea fiorita a farmi quasi male, l'idea partì chissà da quale parte. Ho detto un sì di amore grande, ho bevuto un po' di troppo, ma ero certa che mi andava, e ho sganciato in fretta l'anima perché più non fosse schiava, e ho spalmato in tutto il corpo l'olio del mio desiderio, e li ho incontrati insieme al buio verso subito il sentiero. L'idea di un sì, l'idea di averne due nel cuore, l'idea fiorita a farmi quasi male, l'idea di un sì dagli orizzonti così nuovi. Mi innamorò coi suoi colori, e i colori dentro il buio hanno il peso delle mani, ma i miei uomini farfalla, Dio, com'erano lontani. E li guardavo accarezzarsi, fare il loro arcobaleno, tenerezze quasi dure coltivate sul mio seno. L'idea di un sì, l'idea di averne due nel cuore, l'idea finì col farmi troppo male. Stasera qui mi trovo qualche amico in meno, qualche buco in più nel cielo. Ah, stasera qui mi trovo qualche amico in meno, qualche buco in più nel cielo. Mia Martini'den dinledik Uomini Farfalla. Johnny Russo bizlerle olacak. 1986 yılından bir kayıtla. Bu parçada güneşin altında yatan insanları ve kapıların ardındaki kısacık bakışmaları ve bunun ilgi çekici ve masumane halini anlatıyor. Görece haklı bir ihlalin altında yaşayan bir gay evrenini tasvir ediyor. 1980'lerin başında art pop şarkıcısı olarak başarılı olduktan sonra deneysel müzikte uzmanlaşmış bir İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Johnny Russo. 5 oktavda ve yüksek notalarla deneysel sesler üretebilen son derece yetenekli bir sanatçı. O kadar yetenekli ki 2004 yılında hayatını kaybeden müzisyenin kız arkadaşı Maria Antonietta Sissini'ye 2013 yılında Papa Francesco manevi müziği olan takdirini ifade eden kişisel bir mektup yazıyor. Johnny Russo'nun dar kot pantolonların altında binlerce gizem var dediği I ragazzi del sole, güneşin çocukları, şimdi Itabella'da. Hanno corpi inquietanti, senti, perdono ogni pudore. I ragazzi del sole hanno i sensi nascosti sotto i banchi di scuola, vanno in cerca d'amore. E tu dinledik. I Ragazzi del Sole radyonuzdaydı. Sırada 1953 Bergamo doğumlu İtalyan sanatçı, şarkıcı ve söz yazarı Ivan Cattaneo var. Müziği sağlam rock, disco ve elektropunk, ska, elektronik rock gibi tanımlanan çok geniş bir spektrumda yer alıyor. Aynı zamanda çok başarılı bir ressam ve multimedya sanatçısı. 1970'lerde Londra'da kalıyor ve İtalya'nın David Bowie'si olmak istiyorum diyor. Ve böylece şarkıcı, söz yazarı olarak fütürist çağrışımlara kapıyı açıyor kendine. Sıradaki parçası da Fluid Gender'ın henüz bir cinsiyet kavramı olmasından çok önceki yıllarda muhteşem 70'lerin, muhteşem 80'leri açtığı dünyadan geliyor. 1980 yılından bir parça bu. Ve o vücudun bile aslında bir sergi metası haline dönüştüğü o 10 yılı tek eşliliğe karşı duran bir şekilde temsil ediyor. 1980 yılından Polisex'le Ivan Cattaneo şimdi İtabella'da. Arkad'da Neo'dan dinledik Polisex. Şimdi sırada 1996 yılında Torino'da kurulmuş olan bir İtalyan rock grubu var. Subsonica. İlk albümlerini 1997 baharında piyasaya çıkartıyorlar. 2000 yılında da Sanremo Müzik Festivali'nde çalarak kariyerleri için önemli bir başarı elde ediyor grup. Subsonica'nın Samueli'nin sıcak sesini ve elektronik müziğini dinleyeceğiz şimdi. Bu parçada kadınlar arasındaki bir kucaklaşmayı anlatıyor. Zevk, eziyet ve kibirin birleştiği, her şey böyle pek de doğal olmayan askıya alınmış bir boyutta geçiyor. Bu kadınlar arasındaki oyunu tasvir eden parça 2002 yılında yayınlanan Amoramatico albümünde kendine yer buluyor. Eva Eva, şimdi Itabella'da. Thank you. Subsonica'dan dinledik. Eva Eva radyonuzdaydı. Şimdi 1968 Roma doğumlu müzisyen Daniele Silvestri bizlerle birlikte olacak. 2007 yılından bir parçayla. Bu parçada hali hazırda heteroseksüel bir ilişkisi olan bir adamın kısa bir süre için Gino'nun arkadaşlığını tercih edişine tanık oluyoruz. Ve eşcinsellik temasını hafif bir ironiyle ele alıyor. Parça boyunca cinsel yönelimini kabul etmeye başlayan kahramanımızın kafasındaki bu karışıklık ve başkalarının yargılarına karşı verdiği mücadeleye yine aynı ironiyle tanık oluyoruz. Ve sürekli parça boyunca sen bizden farklısın, ben eşcinselim, nasıl bir rahatsızlığın var bununla ilgili, bu senin için neden bu kadar büyük bir sorun diye kendi iç sesiyle kendi karmaşasına tanık oluyoruz. Bu şarkı 2007 yılında Roma'da düzenlenen Gay Pride'ın da resmi marşı olarak kabul edilmişti. Gino e l'Alfetta şimdi Açık Radyo'da. Yeah. Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di prescia, forse ritorno ma non è una promessa. Vado di per adesso mi basta. Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa. Gino e me stessi punti di vista. Per adesso non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei. Sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sì sono gay, ma non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni ed eroi sono gay, non lo sai. O lo vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale. O nel caso migliore, un giullare, fenomeno da baraccone. E lo tollererai su un quanto eccezione. Lo tollererai su un televisione. Lo chiamano gay e tu pensi ricchione. Maria sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa. Gino e me stessi punti di vista. Per adesso mi va. Daniele Silvestri'den dinledik Gino e l'Alfetta radyonuzdaydı. Sıradaki parça da Francesco Tricarico 2002 yılında yayınlıyor bu parçayı. Transseksüellik temasına oldukça hassas bir şekilde değiniyor. Brillianti aslında bir erkeğin sonunda kendini bir kadın gibi hissetme cesaretinden, başkalarının yargılarından bağımsız olma isteğinden bahsediyor ve bunun bir farkındalık haline gelmesinden bahsediyor. Ve bu nedenle de kendini keşfetmeye, kendini anlamak için bu oyunu oyna ve kıyafetlerini değiştir diyor. 2002 yılından Tricarico'dan dinliyoruz. Brillantini şimdi Açık Radyo'da. Brillantini sul mio golfino e rossetto sulla mia bocca e una gonna rossa, sono un uomo ma oggi mi vesto da donna e giocare e cambiare i miei vestiti per capire me stesso e l'immagine è un'illusione, io posso diventare quello che mi pare per trovare, per capire che l'assoluto è nella mia mente, è proprio in fondo, è dove il sogno e il desiderio, non c'è paura. Io sto andando, amore, in un tempio dorato dove ci sono sorriso come quando ero bambino e sono libero di vedere le giraffe, gli elefanti e i picchi e i pinguini e i marziani e le astronavi e gli arcobaleno e voglio truccare i miei occhi e con gli orecchini poi passeggiare così vestito da donna, mi accorgo che io sono la donna più bella, la donna più bella, la donna che voglio e sogno io nella mia testa. Non ho capito, scusa. Io sto andando, amore, in un Tricarico'dan dinledik, Brillantini radyonuzdaydı. Şimdi kabare şarkılarının en bilinen gruplarından biri olan Rino Gaetano'nun da çok sevdiği I Goofy bizlerle birlikte olacak. 1968 yılından bir parçayla. Gerçekte sevmediği yönleri ortadan kaldırmakta çok iyi olan bir anne bir polis komiserine oğlunun yasını tuttuğunu anlatıyor. Çünkü onun oğlu kusursuz bir çocuktur, gerçek bir zambaktır. Ama tek bir kusuru vardır. O da ara sıra kadın kılığına girip akşamları böyle dışarı çıkmak isteyen bir çocuktur. Ve bu gezilerden birinde de bir manyak tarafından öldürülmüştür. I Goofy'den dinliyoruz. La Mamma del Giglio şimdi Açık Radyo'da. Müzik me doveva passare impiegato de rolo, sorcommissà un giglio de rolo al banco lì giù dei numeri all'otto, sorcommissà non ce posso pensare. Un vizio che era un vizio non ce l'aveva, ma che me posso di manco l'amici niente. Faceva sempre su e giù casa e ufficio, sorcommissà un giglio. Non lo sentivo mai di una parola cattiva, sorcommissà non ce posso pensare. Ma era tanto buono che mo chiamavano Violetta, quando il suo nome pensi che era Peppino. Dopo sei giorni passati a scrivere i numeri, sorcommissà un giglio, se divertiva indossa qualche volta una gonna, sorcommissà me l'aveva da vedere. E così a fa' due passi ma sci er sera, e al par come l'ha acciso un maniaco sessuale, proprio mo che doveva passare impiegato de rolo al banco lì giù dei numeri all'otto. La Mamma del Giglio'yu dinledik I Goofy'den. Şimdi I Goofy grubunun kurucusu olan Nannies Wampa'dan bir parça dinleyeceğiz. Nannies Wampa 1938 Milano doğumlu bir İtalyan şarkıcı, yazar, oyuncu. 2017 yılında Varese'de hayata gözlerini yumuyor. Bu sıradaki parçada da bir tavernada müşterileri içmeye teşvik etmeye çalışan çok şanssız bir travesti olan Ambrose'un hikayesini anlatıyor. Yetersiz kazancı ile karşı karşıya kaldığı üzücü sonuçları anlattığı bu parçada 1968 yılından bir kayıtla bizimle olacak bu parça. Si chiamava Ambrose, ona Ambrose denirdi ile şimdi Nannies Wampa İtabella'da. Si chiamava Ambrose e faceva l'entraîneur in un trani con Valera proprio in fondo a via Marghera. Si chiamava Ambrose e faceva l'entraîneur per far bere I suoi clienti giù grappini, aranciate e fernet. Alle otto del mattino, ecco quelli del bianchino, e più avanti fino a sera, grappa, spuma e poi barbera. Faccio il conto sulle scale della mia percentuale saranno 200 o 300 lire, quel che m'è restata qua si chiama Ambrus e faceva l'antrenus col cappello a larga tesa, naso rosso e mesi incesa, dai venchi Ambrus, brutta faccia d'antrenus, cameriere due corretti e un bel tango nel jubot. Delle volte sono stanco, voglio un po' di riso in bianco, me lo danno senza sale, cotto assai più del normale. Ma che vita, pochi soldi e un ambiente di balordi, io son troppo puntiglioso, no no no mi che stupi, ve lo dice l'Ambrus, non mi sento un antrenes, se per giù che sarà in staratera, quasi quasi le mei la galera. Vero l'antrenes, coi risparmi mi compro un boa, one night club e già champagne. Dove vai Ambrogio? Sta qui con i tuoi amici. Cosa vai a fare al night club? Che lo champagne ti mette l'acidità. Nanni Svampa'dan dinledik, Si Chiamava Ambrus radyonuzdaydı. Bu hafta Itabella'da onur haftasıydı. Onur haftası için şarkılar çalmak istedim. Fabrizio De Andrea ile başlamıştık. Fabrizio De Andrea ile bitirelim o zaman. 1996 yılında yayınlanan 13. ve son stüdyo albümü olan Anime Salve'nin ilk parçası şimdi bizlerle olacak. Bu parça Fabrizio De Andrea'nın mutlak şaheserlerinden biri kabul ediliyor ve manevi anlamda da vasiyeti gibi muamele görüyor. Ivano Fossati ile birlikte diğer tüm parçaları birlikte yazdıkları bir albüm bu. Metinde geçen hikaye gerçekten yaşanmış bir hikayeden ilham alınıyor. İtalya'da tanınmış bir Brezilyalı transseksüelin hayatını anlatıyor. Fernanda Farias de Albuquerque adında bir trans birey bu. Internazionale'de yayınlanan bir makaleye göre De Andre bu hikayeyi Renato Curcio sayesinde haberdar oluyor. Ve arkasından da Fernandino'nun Fernanda'ya dönüşmek için geçirdiği bu dönüşüm hikayesini bir parça haline getiriyor. Fernanda daha sonra İtalya'dan sınır dışı ediliyor, Brezilya'ya geri gönderiliyor ve 2000 yılında da intihar ederek hayatına son veriyor. Princesa, Prenses ile kapatacağız. Aşk her zaman kazanır. Onur haftanız kutlu olsun. Ben Cansın Sayesen, Fabrizio De Andrea Princesa'ya şimdi Itabella'da. Hoşça kalın. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita. dormiveglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. Tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone. Un matto, un seu, a senda, a escola, a igreja, a desonra, a saia, o esmalte, o espelho.